Lăscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața! Bună dimineața! 7:07. Ce frumos este afară, dacă am vedea unde este afară, fiindcă se lasă ceața. Ce înseamnă acum? Că se lasă ceața? Că pământul este se cald. Se lasă ceața în cimitirul meu. Nu cred că e formula de începere a unui matinal de divertisment. Te rog frumos, doamnelor și domnilor, Codru, Chigheș, zis și dezbrăcatul, domnul Dan, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, domnul Mișu. Suntem aici cei trei hândrălăi de dimineață care vă urează bună dimineață. Dar, azi când am terminat, astăzi începe, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, dacă e cazul, începe cea mai scumpă olimpiadă din istorie, Sochi 2014. Și nu e vorba de colegul nostru Sochi, ci despre Sochi. Păi chiar am văzut o știre cum că Putin a fost la Sochi. L-am sunat, băi, a fost Putin la tine? Da. Nu, cu eu stă acasă în pat. El are apartament acolo, undeva pe Pantelimon, da. Stă pe lângă mine. Dică vine coleg, Putin în Pantelimon. Avem un coleg Cătălin Sochi, dacă știți. Și toți patinatorii ăștia s-au dus la el la casă. Eu înghesuiam ceva de speriat. O să vă povestim și despre olimpiadă și despre condițiile proaste. Am înțeles că nu și-a plătit întreținerea Sochi. L-a dat afară. Ia de la debranșa de la toate. Astfel de glume puerile și altele mult mai infantile, doar la noi în program. Bună dimineața! Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. bună dimineața, 7:14. Exact asta vreau să spun, nu mai spun chestia asta, dar pot să spun câteva mituri demontate despre sănătate pe timp de iarnă? Asta pot să spun? Da, dar vreau să spun că înainte de tot și toate, Mișu, toți ascultătorii trebuie să intre pe site-ul nostru kissfm.ro pentru că avem un super concurs acolo. Așa. Sau pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Asta pentru acel a repetat toată City noaptea. Break la Praga pentru două persoane, plus că pe site-ul nostru kissfm.ro avem un concurs genial pentru a intra în posesia unei tablete. Dumneavoastră va trebui să faceți declarații haioase, da, și să spuneți că... cum v-ați cunoscut partenerul sau partenera în 1962 sau în 1900. Da. Nu ți-e rău că ai vorbit mult și ți-a venit sângele în cap? Dă-mi o gură de apă, că m-a luat cu amețeală. Auzim des că nu trebuie să deschidem ferestrele iarna și să nu petrecem prea mult timp în aer liber, fiindcă răcim, sau că atunci când de afară e frig, dacă ai capul acoperit, nu vei pierde prea multă căldură. Niciuna dintre aceste idei nu e adevărată, spun specialiștii. Oameni buni, ne-am păcălit atât timp. Mitul că aerul rece te îmbolnăvește. Nu este adevărat. Da. Răceala, la fel ca și gripa, e într-adevăr mai comună iarna decât vara, dar acest lucru nu pentru că devine ar fi aerul rece, ci pentru că virusurile responsabile cu aceste afecțiuni trăiesc și se înmulțesc mai ceva decât niște conaționali de noștri. Auzi, dacă ți-aduce aminte, președintele României a spus la un moment dat că iarna nu-i ca vara. Exact. Băi, cred că are legătură cu știrea ta. Deci n-are nicio legătură că aerul rece te îmbolnăvește. No. Nu. Păi dacă bei o tărie, poate n-ai... doar lupta asta politică să te îmbolnăvească. Iarna scap de alergii, ăsta ar fi mitul. De alergiile ar putea fi explicația reală pentru manifestări care te păcălesc, ai fi răcit de tipul nasului înfundat, da, uite, strănuturi repetate și usturimi în gât. Și asta te duci la farmacie și îți cumperi aiurea medicamente, mă. Da. Incredibil. Da. Ferestrele mai mult închise păstrează aerul plin de praf și de alți factori alergeni, înțelegi? Din cauza asta sunt alergiile. Și dacă ai căldură în casă, microbii, îți dai seama că ea stau la căldurică, dacă ai avea un pic mai rece. Da. Ar muri? Uite, mitul că pierzi cea mai mare parte din căldura corporală dacă nu ai capul acoperit. Contrar descoperirilor din anii 50, când un studiu realizat pe militari din armata americană a arătat că partea corpului pe care e cel mai important să o acoperi când e foarte frig e capul, să știi, studiul respectiv este total greșit. De fapt, căldura se pierde prin orice parte a corpului e descoperită. Prin orice orificiu, normal, că, asta, de exemplu... Dar știi cum au descoperit asta? După ce au fost decapitați, înțelegi, în Vietnam... Și căldura se ridică. Și din mâini e așa. Dar eu zic că dacă ți-ai luat o folie de aia de ciolofan și te-ai... Ciolofan și te-ai înfășura și să te faci cu un fel de mumie, n-ai bine pierde agentul termic. Dacă ți-acoperi capul, dar nu porți mănuși, se va pierde o mare parte din căldură prin mâini. Eu știu unde pe unde pierd căldura? Când vorbesc. De unde? Mai cu frison. Eu pierd căldura, am o garnitură la calorifer acolo, pierd că a început să și pierd. Ce trebuie să fac pentru chestia asta? Chemi un instalator și te rezolv. Mitul și ultimul e acesta: dacă bei alcool, te vei încălzi mai ușor. Nu e adevărat. Chiar dacă alcoolul te face să te simți încălzit, pe moment, el îți scade temperatura în interiorul organismului. Asta... Și așa e. Să știți că pentru nu că alcoolul îți mărește viteza sângelui. Uite, de exemplu, să vezi acum la Sochi, la Olimpiadă. Văd că fiartă. Să vezi rușii ce bine o să funcționeze. Și rusoaicele în specie. Rusoaicele cu vodka? Să vezi și cum se încălzesc rusoaicele cu vodka? Cum? Nu știu, dar ar fi interesant să avem niște poze. Da. Come on! Watch it again, man! Original rude boy on the area! O viață, am o viață, te-aș iubi. Să arăt Bună dimineața, vă spunem ce este cu concursul de astăzi pentru câștigarea unei tablete Evolio, doamnelor și domnilor, dragi îndrăgostiți, domnișoare, domnișorii. La viața dumneavoastră și nu dacă, dar sigur, v-ați și despărțit. Pe păi ce faci acum, te-ai sucit? Da. Păi n-a fost vorba că e cu Valentine's Day, acum cu tu... Valentine's Day este, dar să știi că unii dintre noi s-au și despărțit de-a lungul timpului. Așteaptă ziua asta ca să se despartă? Mm-hmm. Să-i spună iubitei, draga mea? Da, cu ce replici v-ați despărțit? Care au fost ultimele cuvinte pe care le-ați spus partenerului înainte? Bine, haioase să fie, normal, să nu fie... Uite, îmi povestea cineva, tot așa am auzit, că îi spune ei, de pe 14 februarie. Draga mea, plătești tu taxa la notar? Asta e? Bine, băi, ai spus de despărțire, acum, na, vin și eu cu un exemplu, ce am auzit pe la piață. În fine, deci dacă aveți replici haioase cu care v-ați despărțit sau de... Asta vreau să subliniez, da? Mă rog. Sau dacă v-ați despărțit în același timp de mai multe, să ne spuneți și nouă de ce și dacă sunt liberi. Deci vă așteptăm la numerele noastre de 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Revenim. FM. și dezbrăcatul. Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața! S-a crăpat de zi. Să că s-a mărit ziua, gata, s-a vedem mărit ceața altfel, nu mai da, e. Așa îmi spui în fiecare dimineață că s-a mărit ziua. Dar te-ai văzut vreodată la ora, să spunem, la ora 6:30, că nu s-a mărit ziua deloc? Dimineața? Păi nu știu, eu vin din Pantelimon, nu știu cum e la voi aici. A, stai că da, fiind de la soare e, răsare. Acolo dreptate. Avem 15 minute în urmă. Tu și cu japonezii. Femeile din România muncesc în casă de 2 ori mai mult decât bărbații. Normal. Care au mai mult timp liber. Este un studiu total greșit pe care îl citesc, dar așa, mai mult de informare. Femeile alocă zilnic 4 ore și 24 de minute pentru activități casnice și bărbații doar 2 ore și 5 minute, ceea ce mi se pare total greșit. Și mi se pare mult. Da, și mie mi se pare foarte mult. Da. De fapt, femeile alocă mult mai mult. La asta mă refer. Și bărbații mult mai puțin. În fotoliu cu berea în mână, exact. În fața iar televizorului. Iar în centrul acestor activități, cu o durată zilnică de 1 oră și 13 minute, se află pregătirea hranei, așezarea mesei și spălatul vaselor, spune un studiu al Institutului Național de Statistică. Cel mai puțin timp pentru îngrijirea gospodăriei îl alocă elevii și studenții, da? Ei, puturoși. Da, și aruncă pantofii, țin minte cum erau, șosatele, da? Persoanele necăsătorite consumă cel mai puțin timp pentru activitățile casnice, dacă 1 oră și 41. Au același prosop de 6 luni în baie? Da, comparativ cu cei cu alte stări civile și în special cu văduvele, care stau 4 ore și 17 minute la activitățile casnice. Da, da, vezi că văduva se mai da, trage într-un colțișor și mai plânge, deci o oră trage ce să-i faci. Așa e, locuitorii de la sate petrec zilnic cu 40 de minute mai mult în activitățile casnice decât cei de la oraș. Și am vrea să vă întrebăm, dacă este studiu adevărat, cam câte ore petreceți pe zi cu activitățile casnice și să știți, de pe acum vă spunem, nu primim telefoane particulare. Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat! Kiss FM. Back to the music! Back to the music! Kiss FM. At this point, nothing is normal. Căinușa și Dezbrăcatul! In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune! Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. All this time I was finding myself. 7 de dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului interacțiune. 021 318 4000, 0722 20 60 20. Și subiectul orei: femeile din România muncesc în casă de două ori mai mult decât bărbații, care au mai mult timp liber, ne spune acest studiu de la Institutul de Statistică. Deci bărbații au cam 5 ore și 35 de minute de timp liber pe zi față de 4 ore 40 femeile. Dan, bună dimineața, ce opinie ai? Ce-ai făcut, Dan? Bună dimineața, domnul Dan. Da. Păi, opinia mea care este? Deci, femeia oricum are mai puțin timp liber, referitor la treburile casnice, pentru că, na. De ce? Unde ați văzut voi să dea bărbatul cu mătura sau să încearcă praful? Ești însurat? Poți să stai frumos cu o bere frumos în mână. Da. Am văzut și eu filmul ăsta. Bine, și ea la familia Bandi se chema. Tu stai cu berea în mână, exact. Și pe la spate îți dă cu mopul în cap, da, bună dimineață. No. Deci nu ești, ești însurat sau nu? Că nu-mi dau seama. Deocamdată încă nu, dar... Păi lasă, că vezi tu. Îți dai tu cu părerea. Da, da, peste 2 ani mai vorbim. Nu mă leg la cap. Costică, bună dimineața. Neața, bună, total neadevărat acel studiu. Așa, de ce? Domnule, pare rău. Combate, pentru te rog frumos. Scurtă, da. Primul rând, cât stai să cauți o pereche de ciorapi, o pereche de kilos, cât muncești pentru chestia asta tu? Ia vine, le aruncă și ponier acolo și pe urmă tu cauți ca bezmedic, că nu știu unde sunt. Păi da, da, poți să-ți iei, cauți pe aia buni, aia... Nu te duci cu aia de servici. Asta cu nu știu unde sunt, să știi că e o boală des întâlnită la bărbați, asta cu nu știu unde sunt. Nu? Eu am auzit de bărbați care le-au spus femeilor nu mă mai trimite, fiindcă oricum nu știu unde sunt. Da, exact. Da, nu e experiență. Cine mai mult, nu noi sau el? A, bineînțeles că noi, la asta e. Bine, asta încerc să susțin și eu dimineața asta. Asta vreau să zic. Salut, aveți o zi bună. La fel și ție, pa, pa. Dani, bună dimineața. Neața, băieți. Neața, Dani. Timpul liber, cât ai pe ele mai mult dacă top 1, intră în șifonier, nu-și găsește ce să îmbrace. Așa. 2, oglinda, oglinjoară. Cine e cea mai frumoasă și stă cel mai mult în fața ta din țară, nu? La asta te referi. Am citit și eu povestea, să știi. Dar vezi că ai grijă că la un moment dat vine cineva cu măr otrăvit. Florentin! Pa, pa, da, Taurul. Bună dimineața, Florentin. Taurul la Târgoviște. Păi tu nu muncești, frate, tu nu faci absolut nimic. Salut, băieții. Tu ai femei care lucrează pentru tine, dacă ești Taur, vorba aia. Da. Cum acum sunt menajer. Menajer? Ești pe lângă casă. Păi dar nu e masculinul la menajeră. Așa e. Dar se pronunță manager, să știi, în cazul bărbaților. Manager cu barba mea. Managerul casei. Cine ocupă mai... Cine stă mai mult cu treburile casnice? Femeia sau... Eu, bineînțeles, eu. Așa, foarte bine. Fac bucătărie, mâncare... Putem să vorbim și cu soția? Acum, uite, puneți aspiratorul, vezi, având aspiratorul. Puteți să vorbim și cu soția? Nu doarme. Nu, că am trimis-o la aman pe soție. Mamă. Are treaba acolo. Bună dimineața, Andrei. Neața, băieți. Neața, tati. Tati, sunt de părere să nu mai aruncăm așa că femeile au puțin timp liber, că într-adevăr au, că sunt cu copii, cu gătit, cu făcut curățenie, cu... Da, dar nu trebuie chiar așa să le subestimăm, că nu ar trebui, că ele nu au timp. Vreau să te întreb, ești sub amenințarea pistolului? Nu. Deocamdată nu, că la servici conduc acum, dar când ajung acasă, sigur, dacă ascult radio, mă împușcă. Bine, mult succes și supraviețuire plăcută. Pa, zi bună, ceau. Deci, ați observat, pe lângă faptul că sunt foarte ocupate femeile cu treburile casnice, sunt ocupate și cu soților. Foarte da, mult. Păi da, stai da, că vine seara, mami, azi ne culcăm. Uite, e bine să-și ocupe timpul împreună. Ia să vorbească și el să asculte. Trezești să-mi vin cu Căinușa și Dezbrăcatul. Kiss FM. Poți spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor și voi fi judecat după fapte. Dar sigur am drumul meu, nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare.

Și practic treburile casnice le-am făcut pe lângă casă, că nu m-am mai dus la perioada de frică. Tu te referi la treburile, da. Mă gândeam, zic, harnic așa de mic, să sper să vați covoare, te puneam amaia la bulățenii. Și sperios de mic, să știi, m-am speriat, dacă mă duceau cu ei, unde mă duci, mică bestie? Da, o să mai vorbim și despre timpul alocat de femei treburilor casnice și de bărbați femeilor. Normal, să știi că ministrul de la muncă acolo trebuie să dea salariul femeii și după servici, pentru că munca de acasă nu este plătită. Aia în care ai grijă de copil, în care duci soțul din bucătărie în pat că s-a îmbătat, aia în care îl cerți, aia în care îl zbrași, faci curățenie, mâncare, mănânci dai cu bar, mănânci bătaie. Exact. Vă așteptăm cu mesaje în continuare la 0722 20 60 20 și la 0213184000. Nu trimiteți mesaj, doar sunați. Eu și iarna sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe bar, înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe bar. G-A-P-R-O-N și-a luat placă, urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde, ne zici că e hipodrom pe BRT. Și lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar în hanorac roșiu. Că-mi place să mă deghizez, în orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu, cum o ard eu. Și cu frații mei, yeah. Dintr-un club sau până la trei, ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe bar, înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe bar. Eu și iarna sunt pe bar. Mi se spune lazy man, dați ca pașa crazy man, yeah. Oamenii mei când îi chem, oh. Dar mai sus de primul stem, că văd lumea mai bine de acolo, mai bine mulți decât follow. Văd lumea mai mică de acolo, te zici că sunt pe Apollo, yeah. 13, lumea în club nebunește, tensiunea vene crește și crește și crește. Anzi vai fără dubii, cine a stins lumina rubii, toamna, vara, primăvara, dar eu și iarna sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe bar, înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe bar. Eu și iarna sunt pe bar. Show-uri, show-uri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, dulceturi de fete, prăjituri, cirea și ea de pe torturi. Vine cu noi că suntem în ton, da. Cu de bandata de sezon, yeah. John, WhatsApp, ca bro, până și haterii ne au la rington. Eu și iarna sunt pe bar, yeah, yeah, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Yeah. Eu și iarna sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe bar, îți semnesc tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe bar. Eu și iarna sunt pe bar, n-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe bar, îți semnesc tot ce declar, în orice club cu un pahar, iar sunt pe bar. Eu și iarna sunt pe bar. Hey, wake up you guys! Căinușă și Dezbrăcatu, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Yeha! Ia, dar de ce e atâta bucurie, Mișu? Fără 10, așa e bine. Te-ai răzbunat cu subiectul de mai devreme? Tu ce faci? Pui paie pe foc? Că nu am înțeles. Mă arunci pe mine în foc și scoți castanele cu mâna mea? Nu, doamnelor și domnilor, nu credeți așa ceva. Nu. Întâmplă dacă scrii pe Facebook că ești căsătorit? Puțini utilizatori știau că e posibil așa ceva. Iată, a apărut un supercomputer creat de IBM, se numește Watson, Dr. Watson, știi, din Sherlock Holmes, care înțelege foarte bine limbajul uman, e suficient să vadă ce ai scris pe rețelele sociale, că îți va intui personalitatea personalitatea și va prezice evenimentele importante din viitorul tău, un fel de Carmen Hara, înțelegi? Dar pe mine chiar m-a sunat calculatorul ăla. Și mi-a zis, alu! Uite ce calculator e ăla. Alu! Autohtonii ăla. Dar spre deosebire de Carmen Hara, acest calculator nu are o fată cu posterior mare. Ce genial, Watson scanează rețelele astea sau mesajele scrise de oameni într-o bază de date a unei companii pentru a afla informații despre aceștia. De ce face asta? Păi datele obținute sunt foarte utile pentru marketing. Firmele vor să afle care e viața oamenilor, ce evenimente au sau vor avea loc în viitorul lor, ca să le poată vinde diferite produse. Aiurel! Deci e simplu. Dacă tu vei scrie pe Facebook că te-ai căsătorit, peste un an de zile o companie va încerca să-ți vândă produse și servicii pentru copii. Ce zici de chestia asta, vezi? La un premiu, ceva, atenție, deci, o croazieră, o măslină. Sau dacă scrii, de exemplu, că ești single, mă gândesc așa, ce-ar putea să-ți... Peste un an te pomenești cu o doamnă la ușă, cu o cucoană. Da. Pim-a! Mi se decalcă, m-a temest Watson. În legătură cu anunț, aveți un milion mărunt sau vă schimbi? Nu-i nimic. Păi asta e tot farmecul. Te pomenești cu ea în casă. Da, da, da. Sau te poți pomeni cu două. Da, da, da. Sau poți să te pomenești în fiecare zi cu alta. Asta e, și asta e o problemă. Da, da, uite, de exemplu, cineva tot așa zică single și nu la un an, la două zile s-a pomenit cu unul în casă noaptea. Că a zis că e singur în casă. Și avea și o bută. Și i-a dat în cap și i-a luat de bijuterie. Da, nu, i-a luat calculator. Singura problemă e să nu fii single și să-ți bing bang la ușă altul. Aveți grijă ce scrieți pe Facebook. Da, nu mai scrieți deloc atât. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Te trezești zâmbind cu Căinușă și dezbrăcatul. Kiss FM. But twice before. Aye, aye, aye. Oh no, no, no, no. baby. Oh no, you're not here, I don't know what I'm living. Tocănița de gazete. Servită crud de șef Căinușa. Bună dimineața! Trăiască șeful! Ora 8, aproape 8. Foaie verde de căpșună. E sfârșit de săptămână. Zăpada o să se topească de la căldura sufletească. I-ha! România Liberă ne spune de ce iubește compania de autostrăzi firmele clasate pe locurile inferioare la licitații. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu 400 de milioane de lei în proiectele a două autostrăzi. Torele! Băi, Dorele, băi, ia uite, bă, ce probleme existențiale au ăștia. Auzi, că de ce șefii noi cu doi angajați care câștigă licitații? De chichi, băi, Dorele, de chichi. Deci, ăia doi angajați sunt foarte importanți. Unul câștigă banii de la stat și celălalt duce înapoi o parte din bani la ăla de la care a câștigat. Deci, o mână spală pe alta, Dorele, și amândouă curăță bugetul. Dorele, ne mișcăm și noi mai cu talent? Da, mă, da! Din ziarul Ring citim o declarație a președintelui Comitetului Olimpic Român, Octavian Morariu: nu mă aștept la medalii la Olimpiada de la Sochi. E, măcar un autograf de la Putin să luați, domnul, pentru neanelu. Evenimentul zilei vorbește despre deținuții casnici. Brățările de supraveghere prin GPS nu pot fi folosite în România în cazul arestaților la domiciliu. Motivul? Nu există lege specială care să explice cum se pot folosi, cine și cum monitorizează deținuții. Aules, maules, pupaia și ciocănelul lui la domnul judecător. Ce bucurie mi-a făcut cu arestul ăsta la domiciliu. Deci imediat ce m-a adus poterea acasă, am chemat taraful și păguță, am făcut masă mare în stradă și am pupat pe ăștia mei pe brățara, piranda mea și pe GPS. Curatelu, mă! Au dat foc la toate casele, să-i scoată afară pe țigani. Naționalul observă că Ramona Bădescu a fost înlocuită cu emisiunea din Arhiva TVR. S-a ales praful de duminica în familie. Păi normal, și-au dat seama că duminica nicio familie nu se uita la TVR. Și nici luni, sau marți, sau doar sâmbătă la teleenciclopedie. Ziarul financiar transcrie ultima declarație a guvernatorului BNR, Muguri Sărescu. Acum e momentul să se stimuleze consumul, dar într-o manieră echilibrată. Mămicule, vă pupă tantită în cica, mă. Ce se întâmplă? Mugurile ăsta e un dulce, mami, cunosc, dar abia aștept să stimulez consumul. Singura problemă e cu echilibru după consum. Pardon. O să merg să-i cer lui Biserescu niște bani de consum, că am văzut că toți banii sunt ai lui. Doar se semnează pe ei, nu? Hai, vă pupă, mami. Tipul care vine mereu bea, ce dracu de nimeni sunt la mine? We think hit music rules. Turneul celor 6 națiuni. Cel mai vechi și important turneu de rugby între țări și la care participă cele mai puternice echipe din Europa este pentru al 4-lea an consecutiv în exclusivitate la Dolce Sport în perioada 1 februarie 15 martie. Kiss FM. Tengo yo con ti. Și poți să vină, baby, și pot tot bun. Nu-mi stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cu tremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine Nu știu, vreau să te întreb o chestie. Îți mai aduce aminte ieri în jurul orei 10 fără 10 ai spus că ți-ai luat telefon. Am spus că mi-am luat telefon, da, doamnelor. Și ai întrebat ascultătorii ce model credeți dumneavoastră că mi-am cumpărat, ce marcă, mă rog. Așa. Acum a venit ziua în care tu, pentru prima oară în viața ta, ai venit cu un telefon smart. Am venit cu smartphone aici și m-a văzut și zice, ce faci mai? Ai venit să-l încarci aici? Păi da, nu-i normal. Mi l-au dat descărcat și de-asta. Îl încarc, dar să știi că trebuie plătesc. Nu, dar ți-l încarci la servici, nu acasă. N-are rost să consum curentul de acasă, așa fac și eu. Da, bun. Ne gândim mai încolo la marcă, la da, ca să vorbim cu ascultătorii, să vedem părerea lor despre ce ți-ai achiziționat tu. Da, păi cine ghicește, de exemplu, ce telefon mi-am luat, da, ce să primească? Ah, primește un apel gratuit de la mine. Foarte tare, bravo. Da, mulțumesc foarte mult. Oricum, ți-ai luat abonamentul ăla, poți să dai bip toată viața, gratis. Toată viața mea. Bun, doamnelor și domnilor, nu uitați, avem, apropo de mesaje, astăzi un premiu important, tableta Evolio pentru cel sau cea care dă cea mai haioasă replică de despărțire. Fiindcă nu e așa, atunci când oamenii se despart, ei au și ceva de împărțit. Și puteți să ne spuneți ce aveți de împărțit. O tabletă, o rupă în două și aia e. Iar după o scurtă pauză, în timp ce o să scrieți chestiile astea, o să vorbim cu dumneavoastră la telefon. Iar? Despre zodii. Și aș vrea să vorbesc cu doamnele și domnișoarele, că pentru ele este subiectul. Ce defecte ai în pat în funcție de zodia ta? Mișu, vreau să te întreb ceva, dar fii sincer cu noi. Hai, spune. Tu ești cumva astrolog? Da, Mișu Hara mă cheamă. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. We'll be right back. eyes every day and every night. And I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Bună dimineața, 8:13. Domnul Dan, ar trebui să schimbe acolo interacțiune și divertisment, mă gândesc. Să fie mai vesel, e sfârșit de săptămână, lumea trebuie să fie relaxată, la muncă, aglomerație, ceață, chestii trestii, da, nu? Doamnelor și faceți loc, faceți loc! La o parte! Doamnele, da. E pe primul loc, scuzați. Mirela, bună dimineața, Mirela. Bună dimineața, da. Te arăt, doamna Mirela. Doamnele, sunt chiar pe primul loc. Da, iată, știi, ai dreptate. La horoscop, da. Nu la asta te referi. Ce defecte ai în pat în funcție de zodia ta? Te-ai grăbit să vedem. Să vezi ce defect ai. Asta e un defect la Capricorn aș vrea. La Capricorn. Asta e defectul tău, că te bagi în față să vezi tu prima. Ai sunat tu prima, să vezi tu despre ce e vorba. Asta e valabil și în pat, cred. Capricorn, iată să vedem. Titlul e așa: confunzi sexul cu munca. Întrebare? Întrebare sau? Nu, nu e. Da, este. Mai ai un pic și treci în agenda zilele când trebuie să faci. Treabă. Cu siguranță iubitului tău i-ar plăcea să te lași dusă de val măcar uneori și să pui mai mult suflet în ceea ce faci. Nu uita că ceea ce faci e plăcere, nu datorie. Ai, da, Mirela, ai înțeles? E adevărat? Da, am înțeles. Bine-nțeles? E adevărat, să știți. Păi. Chiar e 100%. Deci te-am nimerit, bravo. Ți-am schimbat ziua, înseamnă că te vei schimba și tu. Felicitări. Mi-a schimbat ziua. Da, bine, mulțumim. Pa, pa. Ia să vorbim și cu Georgiana. Bună dimineața. Oh, bună dimineața, Georgiana. Nu e Georgiana, bineînțeles că nu e Georgiana, e George. Ah, am zis că vreau să vorbesc cu doamne și domnișoare, dar George, pentru tine facem o excepție. Neața, băieți, neața. Ia zi. Pentru berbec mă interesează și pe mine. Tu ești berbec sau soția? Cunoașteți pe cineva care... Nu, e numai pentru doamne, nu, să știi. Pentru, da. Da? Pentru... Soția sau prietena este berbec, da? Da, da. Te compătimesc oricum din start. Te plictisești prea repede și ești grăbită, nu tu, ea. Așa e? Da. Nici nu apucă să se bucure de ceea ce îi faci, că treci imediat la ceva, nu tu, ea. Schimbă subiectul, ai luat pâine, ai luat uleiul. Da, oh. Ia să vedem pe cine mai avem. Adina, bună dimineața. Bună dimineața, băieți, dar trebuie să-mi dau numărul adevărat ca să-mi spuneți pe post defectele. Nu, nu, nu, spune o zodie așa la întâmplare. Nu, nu, nu, pe noi ne interesează zodia, nu numărul de telefon și nici cum arăți, te rog frumos. Ia să vedem. La rac, vă rog, băieți. La rac, dacă ne rogi, nu ai încredere în tine. Așa scrie. Nu ai încredere nici în frumusețea ta, nici în priceperea ta. În plus, ți-e foarte teamă de ridicol, așa că nu accepti să încerci practici noi. Păcat. Păcat pentru că iubitul tău sigur ar fi tentat să încerce niște picanterii. Mai încearcă și cu picanterii. Da? Aha, sunt pe stilul clasic. Câți ani ai? Câți ani ai? 19, normal. Toate fetele care ne sună au 19. Loredana, bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Loredana. Neața, Loredana. După voce, după ce zodie ești? Gemeni. Gemeni. Ești prea vorbăreat. Așa scrie la horoscop. Asta ne-au spus și vecinii tăi, pentru că s-au primit o recomandație. Da. Bărbații sunt atrași, dragă, de firile sociabile, vorbărețe, vesele, dar dacă începi să-l inviți la discuții în timpul, sigur nu o să-i placă. Lasă-l să se bucure de senzațiile pe care îi le oferi, fără să fie nevoit să gândească ce răspuns să-ți dea. Deci termină cu filozofiile alea în pat. E adevărat? E adevărat? Nu, nu. Bine, asta că spune Leocoplas, dar în general. Și te leagă de mâini și de picioare. Doamnelor și domnișoarelor, adică, pardon. Zi bună, papa. Doamnelor și domnișoarelor, reluăm discuția cu celelalte zodii după o scurtă pauză. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul.

am trecut de faza asta. Da, serios? De când te-a părăsit, da. Băi, ce se întâmplă asta? Cristina, bună dimineața, Cristina. Bună dimineața. Ia spune, Cristina, ce zodie? Rac. Rac. Am mai avut rac, să știi. Am vorbit despre rac, Adinauri. Da? Ne-ai ascultat? Asta ești îndrăgostită, mai fost atentă. Da, putem să spunem și ție două cuvinte. Așa, nu ai încredere în tine, nici în frumusețe și nici în pricepere. Deci, încearcă picanterii și alte chestii. De-astea. Încearcă să bei un pahar de vin înainte de a te curca. Sau o sticlă. Frăguța, bună dimineața! Bună dimineața! Frăguța, ce faci să rătună? Bărzător! Noi bravo! Ți-am mai spus, noi căpșunel și cu celălalt. Da, da, dar tot dacă nu este, nu? Bărzător ai spus, da? Da, da. Ești cam egoist. Te gândești mereu la ce ți-ar plăcea ție să încerci, la ce fantezie ai tu, la ce mișcări îți plac ție. Ți-ai întrebat tu vreodată, frăguța, ce-și dorește el? Ai renunțat vreodată la mișcările tale ca să ce faci ceva ce-i place lui? Ce faci, Mișu? Poi la întrebări pe frăguța? E problema ei ce face. Dar nu se poate, Mișu. El a întrebat ce e. Că din când în când frăguța își aduce aminte și de el, ceea ce e important. O altă Cristina avem. Bună dimineața, Cristina. Bună dimineața. Salut, doamna Cristina. Vreau și scorpionul. Mișu, du-te, hai, asta, te crede scorpionul. Asta. Imediat ți-l aduc eu după 10. Hai, du-te, hai. Stai, mă, nu mai dă peste mâna cu mouse-ul și nu poți să... el mă și împinge, el exemplifică. Scorpion, ești prea înfocată. Asta să știi că e o chestie care ne afectează și pe noi ceilalți din zodii, adică noi scorpionii. Evident... Evident, îi place să-i arăți că îl dorești, dar nu e cazul să-l sufoci cu pasiunea ta. Va ajunge să evite cu tine. Așa, mai ales dacă nu are un libido la fel de dezvoltat ca al tău. Da. Lasă-l să mai și respire din când în când. Mai dă-i drumul la șiretul ăla de la gât. Foarte tare asta. Luminița, bună dimineața, Luminița. Bună dimineața. Luminița. Ia spune, Luminița. Gemeni. Am mai avut gemeni. Dar gemeni, să știi că n-am mai avut. Pe asta să ne uităm. Ți-am spus la gemeni? A? Am spus la gemeni? Nu. N-am spus, mă, la gemeni. Uite, zi la mine, Mișu, eu sunt balanță. Ia să vedem, gemeni, ești prea vorbăreață. Am mai avut... Da, a mai fost asta. Ești veselă, vorbăreață și îl inviți la discuții. Păi las-o... Ce n-am avut femeia balanță, femeia pești? Zic că revenim cu a treia parte. Bineînțeles, da, aveți bă puțin din cărăbdare. Asta e defectul tău, să știi. La revedere. La revedere, baba. Și acum mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Mai sunt momente în care, să fiu sincer, mi-e dor să te mai văd dimineața cu tricoul meu în dormitor. Și mai cad pe gânduri când îmi amintesc, când vezi că tu ai fost în dreapta mea, indiferent de test, indiferent de vreme, de probleme, nici măcar nu te-ai mișcat. Iau, restul au venit și au plecat. Așa nebună cum erai, mă completai perfect. Cine credea că fără tine sunt defect? Așa nebună cum erai, erai nebuna mea. Au fost mult în patul meu, dar nu și în inima mea. Atâtea zile, ani grei. Dar acum te știu eu, tu sigur ești ok. Dar sigur ai făcut tot ce-ai putut și deja ai în sfârșit familia, ce știm amândoi că o visai. Știm amândoi și cum vorbeai tu ori în șir. Eu te-aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam. Aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorat, mai mereu plecat. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music. Kiss FM. Hey, wake up you guys. Căinușă și dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Sus până la cer. Sus până la cer. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile. S-atingă stelele. Sus până la. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus. Am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus, soarele s-a dus, dar mai cu mine. Când simt că nu mai pot, eu viața ca pe un joc, joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. E contagios, băi. La fel și râsul. Căinușă și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața. Da, bună dimineața. 8:36 de minute. Printre atâtea lucruri frumoase și zodii. Da, să știi că mai ai de spus. Au sunat o grămadă de doamne cu privire la faptul că s-au supărat pe tine. Dar de ce să se supere? Pentru că ai făcut treaba asta în reprize, le-ai lăsat, le-ai încălzit, le-ai interătat și acum le-ai lăsat subiect, așa. Mai ai de spus subiect, la subiect. Da, da, da, mai ai de spus la zodia Pești, mai ai de spus la zodia Balanță. Dar vreau să spun, dar stai un pic că vreau să spun altceva. Nu uitați de concursul nostru pentru tableta Evolio, da? Este concursul de pe telefonul cu mesaje, că nu mai știu cum se zice la SMS. SMS, SMS-uri, la care scurte mesaje scrise, da? Dumneavoastră trimiteți un SMS haios, vrei de despărțire, ai zis, nu? De despărțire, da. De despărțire haios la 0722206020, iar noi la un moment dat o să vă premiem exact cu o tabletă Evolio foarte, foarte tare. Deci o tabletă, o tabletă, o declarație de dezîndrăgostire, dacă se poate. O tabletă de despărțire. Luați o tabletă, un extraverat. Luați pastila asta, o înghiți și o să vă treacă. Încă mai aștept câteva telefoane aici cu telefonul. Mișuș, zice cineva, și-a luat Samsung Galaxy S3 Mini. Dragă Mihai Găi, nu știu dacă ți-ai luat acest telefon, ai grijă să nu te auzi în ecou atunci când te sună cineva, zice Iosif din București. Da, mai mi-a zis cineva că și-a cumpărat telefonul și auzea pe Elena Gheorghe. Eco! Motorola cu antenă telescopică. Să fim haioși, doamnelor și domnilor. Un Vertus trebuie să ții mai mișu. Doamnelor, da, la cu pietricele. Doamnelor, în fără domnilor. Doamnelor și domnișoarelor, celelalte zodii sunteți poftite chiar acum. Haideți la 0722 20 60 20 sau 0213 18 400. Bună dimineața, cine sunteți? Stimată domnșoară, doamnă. Scumpă doamnă. Alo. Bună dimineața. Alo. Da, alo, mami. Nu vrea să vorbească. Este timidă, este o zodie foarte, să foarte sun, timidă. Să nu vorbești, să sun, să închizi. Așa mi se pare, chestia asta o făceam când eram mic. Da, îi place să privească doar la telefon. Bună dimineața. Dumneavoastră, cine sunteți? Bună dimineața. Sărut mâna. Cum vă numiți? Cristina din București. Cristina din București. Din ce zodie, Cristina? Taur. Din zodia Taurului, ia să vedem aici. Imediat. Ești prea leneșă. Îmi pare rău, dar asta scrie aici. Ești prea leneșă, dacă ar fi după tine, ai face doar în poziția clas, doar în pat și doar seara. Bărbații, Cristina, au nevoie de schimbări cât mai dese pentru a-și păstra interesul. Notezi? Nu ar strica să ieși din zona ta de confort din când în când. Deci, te rog frumos. Pune mâna și scrie tot ce ți-a spus nenea Mișu și pune în aplicare. Am notat. Pe holul bucătărie. Chestii, da. Hai, la treabă că se face ziua. Pa, pa, zi bună. Pa, pa. Alex, bună dimineața, Alex. Bună dimineața, zodia Capricorn. Dar ce voce răgușită aveți. Sunteți fumătoare? Da, păi muncim. Sunteți fumătoare? E frig la Cluj. Da, ia Capricorn, da, dânsa e Capricorn, da. Nu? Parcă am spus la Capricorn, da, a fost primul telefon. Confundă cu munca ceea ce face, da? Are un pic și trece în agenda zilele când trebuie să faceți ce, păi trebuie, vezi? Să faceți. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața! Ia, Mădălina, lămurește-ne tu, ce zodie ești? Pești. Ia să vedem. Mădălina, o veste proastă, ești prea siropoasă. Sigur, și bărbaților le place romantismul. E dulce, adică. Preludiu lung, lumânărele, muzică în surdină, dar la fel de mult le place și scopul. Animalic. Mami, păi, bazat, noi de ce ne-am întâlnit? Exact, bazat pe dorință pură, chiar dacă nu există niciun pic de romantism în el. Și sunt niște cuvinte pe care nu pot să le citesc, dar sunt preferatul oricărui bărbat. Siropos. Da. Bine. Să rămână, te voi fi optimistă că o să fie bine, ai răbdare, da, da, da. 10 ani. Mihaela, bună dimineața! Neața, Miha! Neața, în primul rând vreau să vă spun că vă ascult în fiecare dimineață în haosul ăsta din traficul din București. Și noi pe tine, la și fel. Și la ce concluzie ai ajuns? Și faceți diminețe minunate, deci fără voi să aș renunța să mai... Sunteți cea mai bună zodie. Ce să zic, sunteți extraordinar. Și pentru el și pentru contează. Nu contează, nu? Ce zodie ești? Zodia leului. Leul. Zodia leului. Leoaică. Te și văd, leoaică în pat cu geamul deschis. Leu, ești prea egoistă. Obișnuită să fii în centru atenției. Te interesează mai mult plăcerea ta și mai puțin a lui. Adică el doarme pe jos și ea în pat. Și să zic că și bărbații se mai simt și ei nevoia să fie în centru atenției, da? Te rog frumos. Mai lasă-l și pe el. Nu mai sta în mijlocul patului. Lasă-l și pe el. Bine. Să rămână, papa, zi bună. Mulțumim pentru apreciere. Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața. Zi, Ciprian. Scorpion. Da, am mai Scorpion. Fost la Scorpion. Singura zodie care a rămas oricum necitită este Balanța. Da, să împic. Deci Scorpionul. Da. Da. E cea mai bună zodie. Asta să fie. Poți clar să te ating, Mișu? Nu, nu. Cea mai sexoasă. Da, da, da. Nu, măi, dar ce voce sexy ai. Ce... E vorba de fete. Deci ne sună o Balanță sau nu? Dacă nu sună o Balanță... Papa, zi bună, Scorpionule. O să spunem Balanță. Hai cu Balanța. Balanță, ești prea ciudată. Cum? Evident, bă, ciudată. Bărbaților le plac experiențele noi în pat, dar când vii zi de zi, cu o idee nouă și năstruși din că se pot speria Balanța. Și să fugă. Dom'le, treaba asta nu e un concurs și nu trebuie să bifezi toate ciudățenile existente. Să mai faci și poze și... Și pe el să se bucure uneori de poziția clasică. Trezești zâmbind cu Găinușa și Dezbrăcatul. Cum se vede? exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic, nu știu nimic, dar aș mai vrea. Fac o prezentare, o prezentare. Atenție. Smiley și Velea își fac debutul în modă. Nu, lasă-mă pe mine. Wow, frate, asta e, așa trebuie. Conform click.ro, cei doi soliști s-au asociat cu o creatoare de modă, iar pe 19 februarie Smiley și Velea vor lansa prima colecție de haine pentru adolescenți. De fapt, pentru cei care pentru cei la care cântă. Deci asta e clar. Adolescenții. Se pare că vor exista două categorii de haine, unele create special pentru Smiley omul. Așa. Iar celelalte mulate pe muș pe stilul lui Velea omul. Și cu plată și cu barbă și cu tricou. Dar auzi ce a trebuit la el? Niște tricouri cu tatuaje cu tot. Înțelegi? De-astea cu tricou cu mânecă lungă. Păi, da? Să fie tatuaj până la de mânecă scurtă. Și de la mânecă încolo tricou. Să fie mânecă scurtă, da. Păi l-ai dat idee, tu le-ai dat idei pe radio. Păi bineînțeles, lasă. Te frate, la o simă înregistrează-ți ideea și le-o vinzi după. Auzi și dă-ți cu burtă cu pătrățele. Cum ar fi? Pentru aia care au, pentru noi sportivii mișunuie, ca să avem treaba asta, pentru că noi suntem niște... Pentatloniști suntem. Nu uitați, astăzi a început Olimpiada de la Sochi. Da, păi o să avem o transmisie în direct, avem acolo un trimis. Bineînțeles că avem un trimis, dar faptul că suntem aici la radio ne recomandă, suntem prea buni să participăm la Olimpiada. Vai de mine. Și nici nu suportăm dezamăgirile. Nu. Da, mai ales că ne întoarcem acolo, de acolo cum am plecat. Adică? Cu avionul. căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Ete, ce s-au mai gândit? Ete, ce s-au mai ce gândit ăștia, mă, specialiști ăștia? Ete la iete, dovedit științific. Cel mai eficient mod în care poți mânca un hamburger fără să te murdărești. Da. Da. De mine zici? De fii atent, un stomatolog japonez spune treaba asta. A, înainte... Ce, au rămas dinții în hamburger. Da, fii atent, azi e interesant. Că înainte de a începe să mâncăm un produs atât de voluminos ca hamburgerul, să știi că e mare. Ar trebui să închidem și să deschidem de câteva ori gura, mișcări menite să încălzească musculatura gurii. Și dacă nu ți intră tot în gură, pur și simplu cu o lamă, îți poți cresta aici, în dreapta și în stânga, să deschizi gura și mai mult. Auzi? Asta este un zâmbet semicircular. Tim Neanelu. Aceștia au descoperit, specialiștii, deci japonezii, au descoperit că cele mai multe persoane folosesc degetele mari pentru a susține partea de jos a hamburgerului. Da, pentru că tot sosul o să scurgă pe cămașă. Mișor. Iar restul degetelor pentru partea de sus. O tehnică dezastruoasă în opinia oamenilor. Eu ți-am zis. Atenție. Eu cea mai zis. Eficientă metodă presupune să folosim degetele mari și cele mici pentru a susține partea de jos. Da. Stai că mai pierdut. Deci partea de jos. Deci, deci am hamburgerul în mână. Deci, așa. Da, ai hamburgerul în mână. Da? Lăsați volanul și țineți mâna. Puneți mâna pe hamburger. Exact. Așa. Așa, pentru a susține partea de jos a hamburgerului, iar cele trei degete din mijloc, de la ambele mâini... Dar tu câte degete ai, mă, la mână? Că eu am rămas cu toate pe hamburger. Pentru că am lucrat la strung. Mai am trei. Deci, atenție. Cele trei de din mijloc, de la ambele mâini, ar trebui să țină partea de sus. Deci... Încă o dată, degetele mari și cele mici de la ambele mâini susțin partea de jos a hamburgerului. Da. Celelalte trei de la fiecare mână țin partea de sus, evitând în acest mod vărsarea conținutului. Dar uite, de exemplu, degetul mic de la mâna dreaptă, așa, da. Între deget și hamburger, am și bonul fiscal de la hamburger. Și dacă... grijă să nu-l mănânci. Respectiva tehnică de prindere asigură o acoperire uniformă a hamburgerului, ceea ce face destul de eficientă, numai că apăsarea exercitată în timpul susținerii nu presează. Trebuie să fie prea fermă, altfel riscăm să strivim chifla și conținutul să iasă mai ales pe partea inferioară. Deci, adevăr e că pe partea superioară e cam greu să cadă. Să ai posibilitatea să intri în posesia unui mega hamburger și să-l batjocorești cu degetele și să-l presezi și să intre sosul ăla cu castravecior și cu cărnița aia de hamburger friptă de vită, cu sosul ăla care este în chifluța aia proaspătă și călduță care intră și când... Ți-e rău? Muști rău? Și să... Deci, ai și o... deci cel mai eficient mi s-a făcut mod foame. De a mânca hamburgerul e să luați o furculiță să mânca sarmale. Asta e. Și tăia. Rămâneți la locurile voastre. Găinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. SFM. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai. Tu zici mai stai, tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă, tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă mergi, tu filme pe bandă și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Fotescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne împreună suntem un cuplu desastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca yin și yang. Că noi ne Tocănița de gazete. Servită crud de șef Căinușa. Bună dimineața! Bună dimineața! Ora 9 trecute fix, foaie verde de căpșună, e sfârșit de săptămână, zăpada o să se topească de la căldura sufletească. Da! România Liberă ne spune de ce iubește compania de autostrăzi firmele clasate pe locurile inferioare la licitații. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu 400 de milioane de lei în proiectele a două autostrăzi. Dorele! Bă, Dorele, ia uite, bă, ce probleme au ăștia, că de ce șefii noștri iubește firmele cu doi angajați care câștigă licitații, a? De chichi, băi, Dorele, de chichi, deci ăia doi angajați sunt importați, mă, deci unul câștigă banii de la stat și celălalt duce înapoi o parte din bani la ăla de la care a câștigat. Deci o mână o spală pe alta, Dorele, și amândouă curăță bugetul. Dorele, ne mișcăm și noi mai cu talent? Da, mă, da! Din ziarul Ring citim o declarație a președintelui Comitetului Olimpic Român, Octavian Morariu. Nu mă aștept la medalii la Olimpiada de la Sochi. Da, măcar un autograf de la Putin să luați, domnul, pentru Neanelu. Da. Evenimentul zilei vorbește despre deținuții casnici. Brățările de supraveghere prin GPS nu pot fi folosite în cazul arestaților la domiciliu. Motivul? În România nu există lege specială care să explice cum se pot folosi, cine și cum monitorizează deținuții. Aules, bă, aules! Pupaia ciocănelul lui la domn judecător, ce bucurie mi-a făcut cu arestul ăsta la domiciliu, mă! Deci imediat ce m-a adus poterea acasă, am chemat Araful și Păguță, am făcut masă mare în fața străzii acolo și am pupat pe ăștia mei pe brățara, piranda mea, și pe GPS puradelu, mă! Au dat foc la toate casele, să-i scoată afară pe țigani. Naționalul observă că Ramona Bădescu a fost înlocuită cu emisiunea din Arhiva TVR. S-a ales praful de duminica în familie. Păi normal, și-au dat seama că duminica nicio familie nu se uita la TVR. Și nici luni, sau marți, sau doar sâmbătă la Teleenciclopedia. Atât. Ziarul Financiar transcrie ultima declarație a guvernatorului BNR, Muguri Sărescu. Acum este momentul să se stimuleze consumul, dar într-o manieră echilibrată. Mămicule, mă pupă domnișoara Tâncica. Da, domnișoara. Ce se întâmplă, măi, mamă? Mugurel ăsta e un dulce, mămicule. Mâncă-i gurița aia lui de băia frumos, ce abia aștept să stimulez consumul, mami. Singura problemă e cu echilibru după consum. Pardon. O să merg să-i cer lui Sărescu niște bani de consum. Am văzut că toți banii sunt ai lui, doar se semnează pe ei, nu? Hai, mă, pup, mami. O falsificatoare de bani. Turneul celor 6 națiuni. Cel mai vechi și important turneu de rugby între țări și la care participă cele mai puternice echipe din Europa este pentru al 4-lea an consecutiv în exclusivitate la Dolce Sport în perioada 1 februarie 15 martie. Să uităm

Bună dimineața la dumneavoastră, este dimineața acolo? Da, e dimineață. Ce, la dumneavoastră nu e dimineață? Ba da, dar eu am stat cu băieții aici, că au venit rușii cu o chestie foarte interesantă, o licoare, și am stat de vorbă, am depănat, ne-am uitat poze, am vorbit cine câștigă, cum câștigă. În prima este dată, foarte frigă. Cu cine avem ocazia? Cu mine vorbiți. Asta nu e rău, da. Sunt Adrian Curling. Sunt reprezentantul Partidului din România, care este și transmisătorul direct al tuturor posturilor de radio din România. Domnul Adrian, special... treaba dumneavoastră. Da. Ia spuneți-ne, despre ce e vorba? Ce fac sportivii noștri? Am înțeles că avem 24, nu? 24, eu sunt numărul 25. Fiecare a dus de acasă să vindem pe aici tot felul de chestii, vă dați seama, blugi, cămăși, telefoane mobile, țigări. Stai, nu mă interesează. Asta nu mă interesează, mă interesează despre cât de pregătiți sunt sportivii noștri. Păi sunt pregătiți, că eu am venit cu niște genți mari, pentru că noi de acolo venim să vedem cu icre, sport. Să venim cu... pentru sport? Pentru sport. Păi stați, că deocamdată nu ne-am gândit. Diseară începe treaba și vom vedea, nu trebuie să ne agităm de acum pentru diseară. Ce-o fi, o fi, asta e, ne pentru ducem cu diseară. Sufletul în păcat și... Am înțeles că e festivitatea de deschidere, trebuie să mergeți toți acolo cu port drapel în față, știți, cu, nu? Cu defilare asta, e o defilare, toți sportivi. Da, nu, pentru că n-am avut loc la bagaje și port drapelul nu l-am mai luat, că nu l-au primit, era taxa de 8 euro, n-am mai avut bani să luăm și pe ăla, l-am lăsat în aeroport în loc. Cu ce defilați în față, cu ce țineți acolo, nu înțeleg. Păi avem telefoanele, filmăm cu telefoanele și arătăm acasă, asta e ideea, n-am mai avut nici cameraman. A, nu, că am observat treaba asta, de obicei când e defilarea asta, prima defilare la festivitatea de deschidere, toți sportivii circulă pe pista de atletism cu telefoanele spre... Da. Ce să vă zic, aici o rescalzare foarte mișto, patru camere, patru stele, mâncare este bună dimineața la mic dejun. Patru camere pentru toți 24, nu? Da, sunt patru supraetajate și cu antrenor, ce să vă zic, e ok, sunt femei foarte frumoase. Am venit alaltă, era aici și am mai stat. Am stat diseară să vedem ce-o fi, nu cred că ne ducem, pentru că dacă e frig așa și ceață, nu ne ducem, că n-are rost să ne îmbolnăvim, să răcim și după aia să stăm pe aici cu camere. Bine. Dar cred că o să câștigăm, foarte mult. Pentru că, de exemplu, stați un pic, de exemplu, o pereche de blugi în România costă 100 de euro, aici îi dăm cu 200 de euro și dacă venim cu icrele cumpărate, o să le dăm cu 400 de euro, deci în România. Deci o să faci câștiguri mari, ceea ce vă dorim nesperat. La revedere! Vreau să vă zic de Putin, Nu vă mai auzim aici, la, cred că da, este președinte, da, și a venit al niște firme căpușe cu catering care distribuie mâncare. Bine, nu vă mai auzim, la revedere. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Oh yeah. Yo te he tocado. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Sé que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama. Oye mi drama, échale la culpa a Gigi Drama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero bueno, las cosas pasan. It's the business, el negocio, socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Es J Balvin, el negocio Sky, rompiendo el bajo. Don, don, don, don, don, yeah. Bull Nene, yo siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. Suave, suave, suave, ellos saben. 440 en la casa. Pipe Flores, Pipe Flowers. Como quieras llamar. Căinușă și Dezbrăcatul, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața, să vă citim. Bună dimineața, Mișu. Să vă citim câteva replici despre Olimpiada TV de la Soci, de la prietenul nostru Alex. Stai puțin, dar până atunci nu uitați de tableta Evolio, premiul pe care îl vom da în această oră, celui mai inspirat în ale replicilor de dezagățare, de și despărțire, da. Și dezîndrăgostire. Până acum avem doar 739 de mesaje trimise. 742. Iată o informație de ultimă oră. Am găsit 2-3 foarte bune. Foarte o să bune. Le aflăm. Restul o să le aflăm extrem imediat. De bune. Iată. Uh-huh. Olimpiada de iarnă, dacă participă și Mutu, se numea Olimpiada de iarbă. Nu știu ce-o fi vrut să spună cu chestia asta. Da, răutate, nu? Mișto la biatlon, mergi prin zăpadă și trage aiurea cu arma, exact ca Putin în timpul liber. Așa se duce la vânătoare prin Africa. L-am văzut la televizor, pe CNN mai mult. Auzi, dacă mai scriu ăștia curling pe ecran, eu sun la CNA, vă rog frumos, nu faceți treaba. Da, e un spor frumos. Da, ce de zăpada albă acolo, cred că Florin Salam și-a luat primul bilet. Auzi, dar cum ar fi să se ducă Salam să cânte în deschidere acolo? Ar fi groaznic. Bine, la ce se întâmplă acolo chiar merită. Domnule, greu la schi alpin, dacă ești de pe pârtie, nu te găsește nici STS-ul. Asta e mai prea de râs. Mișto la Bob, 4 bărbați în colanți, băgați unul în altul. Patriarhia rusă, o știi? Cred că e sponsor, Patriarhia rusă. Îți dai seama ce să fii pe ei acolo de fric? Da, se iau în brațe. Deci sunt cam dure. Dacă pun ăștia vreo bombă la săritura cu schiurile, anul ăsta vedem recorduri noi. Bieții patinatori cum sunt îmbrăcați, zici că i-au laminat cu steagul. Nu e adevărat, le-au dat costume pentru viteză, astea mulate. Să n-aibă frecare mare cu aerul, ca să prindă viteză. Dacă mai aveți replici de astea, puteți să le scrieți. Noi le citim dacă sunt bune. Și revenim cu concursurile și cu ce? Cu discuție? Avem o discuție. Avem o discuție, avem două concursuri. Rămâneți aici. FM, aud că a trecut mult timp, va trece, încă pe atât presimt. În 10 ani mai prin câțiva ce min, câțiva ce țin să plece. Las că trece, românul-i făcut să nece. Amarul cu sânge rece, cântă de necas, petrece covere la rece. Se întrece, simt de ce furi, dar cât mai vrei să furi? Nu vezi că suntem multe guri și știm cu toții ce înseamnă să-mi dur. Dar câte căzături să-mi dur, cam câte bucuri și cât în jur. La câte lucruri poftești din jur și e sigur că n-ai destul. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient. știe ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Ce mai sunt sigur că ai tăi, nu m-au crescut cu vânătăi. M-au învățat cum să nu iau pe alte căi. M-au explicat că lumea e rea și viața e grea și trebuie să fac cumva ceva. Mi-au spus că odată și odată se duc și trebuie să mă agit, că trebuie să mă lupt. Că timpul trece dintr-un foc, mă plimbă din loc în loc. Mă schimbă după noroc, mă aleargă doar pentru un singur vot. Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte. Un simplu om să fie președinte. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața, 9:23. Bună dimineața. Nu uitați, pe lângă tableta Evolio pe care o să o dăm astăzi, avem și o aplicație cu, vorbește despre versurile acelea frumoase. Care? Cu City Break-ul. Hai, dacă dumneavoastră intrați, de exemplu, pe facebook.com/KissFM România, aveți acolo în fața dumneavoastră, ochilor, pe pagină, pe perete, așa, da? Cum ar veni. O aplicație unde dumneavoastră intrați, vă înscrieți și puteți câștiga acest minunat City Break. City Break, you know? Sau cum ar zice la colegul Praga nostru, Alex, zice o Dacia City Break pentru nostalgici. Asta e adevărat. Dacia City Break. Iată ce se întâmplă în Timișoara. Ce se întâmplă în Timișoara? 500 de lei amendă pentru că au scuturat păturile pe geam. Pe cum, nu pe scara blocului? Deși se împlinește un an de când consilierii locali au spus nu, nu, nu, un nu hotărât scuturat de haine pe geam, oamenii legii n-au rupt atât de multe amenzi, mai exact au dat doar 58 de sancțiuni pentru cei care au încălcat prevederile HCL 371 din 2007, modificat anul trecut. 70% din sancțiuni sunt de fapt amenzi, vorbind de amenzi în valoare de 5 milioane vechi sau 500 de lei noi, dar aici intră și amenzile pentru cei care bat covoarele în fața blocului sau întind rufe la uscat. Tu când erai mic, nu coborai cu covorașul în față și puneai pe bară? Da, eu coboram cu covorașul, direct. Doamne, câte covoare am bătut eu în tinerețe. Noua hotărâre precizează că timișorenii nu au voie să scuture nici covoare, carpete, dar nu se poate așa. Sau alte asemenea articole de la peristrile sau de pe terasele ori balcoanele imobilelor. Băi, nu se poate. Hotărârea le interzicea oamenilor să usuce haine pe împrejmuire și pe echipamentele amplasate în spații. Mamă, că nu mai ai voie să te duci cu covorul pe bătător? Păi nu, înainte erau bătătoare. Dar stai, bătătorul speciale. Știu unde e bătător. Acum la fier vechi. Ai mai văzut tu vreun bătător? Acum, sincer. Am văzut un bătător, să știi. Unde? Seara, în Ferentari, am văzut un bătător. Un bătător, nu, dar nu. S-a un bătător de oameni. Acum ați dus covorașul, îl duci la spălătorie, nu mai scuturi. Și dacă ai ceva de scuturat, ori pe scara corect blocului. Nu, dar acum pe bune, vi se pare corect, puteți să ne spuneți. La 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Păi, puteți să ne sunați și să ne spuneți exact verbal aici. Băi, eu aș vrea să scutur, de exemplu, covorul pe geam. De ce să nu fie voie? Sau eu vreau să scutur carpeta mea plină de coși de semințe pe balcon. De ce să dar nu fie? Dar am văzut la televizor, la știrile de la ora 5, cum un domn a scuturat nevasta. Exact, vreau să o scutur de să nu se vadă. A înghițit cheia, nu știu ce, un ceas, nu știu ce a înghițit și nu, pur și simplu a scuturat-o să vadă ce are în ea. La tine, la Oltenița, așa, unde te-ai născut tu. Da. Împreună cu Neanelu. Așa. Da. Se întâmpla chestia asta să scuturi câte ceva. Uite, de exemplu, la mine în cartier, să deam în drumul Taberei, cineva a scuturat la un moment dat un borcan de ketchup. Tataia. Era un borcan de ketchup. Meu. Serios. Da, când treceam pe acolo. Tataia al meu, de exemplu, când era mai mic, asculta Europa Liberă. Așa. Pe vremuri. Așa, și la un moment dat ar fi venit doi să-l scuturi. L-au scuturat de la bătut. De i-au sărit tranzistorii. Dar nu pe radio. Pe tataie. Dacă aveți mesaje, puteți să ne spuneți și vi le citim. Sunteți de acord cu scuturatul pe geam? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, unde? Bună dimineața!

nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, data și pe la noi. Păpunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, nu fără dragoste, am fi mine, am fi bine și am via fel. Care bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce ai avut în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima, așa că-ți mai zic ceva, mai dă-te-n dragostea. Acțiune motor, 9:37. Fix. Ia, uite, citeam aici despre Nicoleta. Nicoleta Luciu, probleme grave cu tenul. Ah, tableta ta, Mișu. Da, nu. Nu. Am fost foarte supărată, nu știam ce să mă mai fac. M-am trezit într-o zi cu fața plină de coșuri și în prima clipă am rămas fără glas. Am încercat totul, de la antibiotice până la geluri de spălare, hidratare, a declarat actrița. Mai auzi, e actriță? Da, nu știai de Nicoleta Luciu? Da, n-am știut. Acum vreo 5-6 ani erai... Erai și postai cât ai fost. Ea între timp s-a căsătorit, a făcut bine, trei copii. Bine, să știi că nu e o problemă. Asta cu coșuri de casă trec. Asta coșuri se rezolvă, Nico, stai liniștită. Știi ce e mai grav? Să te trezești cu echimoze și cu vânătăi. Știu eu, un guroaică care s-a trezit așa, pe era pe un vas. Vai, da, câtă perspicacitate! Ce vorbești, frate? Cum să obțineți note mai bune la examen? Secretele care vă ajută să învățați eficient. Da, ce vrei să vă spun, chestia asta e interesantă. Un milion. Ci că cel mai bine e să te duci cu laptopul. Serios. De exemplu, nu cu pixul și caietul de... Exact, tu ești cu pixul și cu caietul. Acum, de exemplu, tu ai telefon Android. Nu-ți mai ai tabletă, nu-ți mai ai calculator. Te duci cu telefonul, Mișu. Da, chiar. Chiar, așa ce vrei să spui? Mi-am luat telefon și nu v-am spus ce telefon este. Și nici nu păi, dar nici tu nu știi. Așa, să trecem mai departe. Hai, mă, spune-le, frate, fierb oamenii de ieri. Ai spus că mâine, acum... Ce faci? De luni? Ei, mai țin oficial? Puțin. Ei mai țin puțin pe oameni. Bine. Și vă mai țin puțin și cu concursuri cu tableta Evolio. Vă pot citi vreo 2-3 mesaje. Foarte bune mesajele foarte astăzi, foarte, foarte bune. Păi, spune cineva, dați-mi mie tableta și mă despart în direct. Te, da. Hai, ce nu face omul pentru bani? Iubire, te las cu bine și cu rata în franci elvețien de la Volksbank ca să nu mă uiți. Nu cred că o să te uite. Uite ce scrie, o doamnă iubitului sau domnișoară. Vrei să fiu mașina ta de spălat? Să-ți spăl creierul, cardul și inima și apoi să-mi duci dorul? Mesaj de Monica. Dezagățat. Da. Ce vrei să-i spui? Monica Columbeanu, ea a făcut așa. Am înțeles. Mesaj de dezagățat, ia să vedem. Plătim nemțește, după care, bineînțeles, îți dai seama că ea a plecat. Îmi pare rău, dar trebuie să ne despărțim. Doctorul mi-a spus să renunț la grăsimi. Oh. Cât rău. Vai de mine. Da, citim și alte mesaje și din alea. Auzi? O să citim și a venit rockerul cu urmare, a avut să ne sperie. Noi chiar ne-am speriat, pentru că eram aici concentrați. Hai să zic o fază tare. Da. Rockere. Vino cu aia. Cristi Hrubaru e aici la noi în studio. Bună dimineața, Cristi. Zilele astea a fost atât de frig încât fata de la pagina 5 a apărut mai încolo la pagina de sănătate răcită. Știai? Nu știai. Hai, du-te la tine la studio. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Yeah. No. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți, ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de undeva. Am în minte vocea ta. Nu, spre tine voi orice gând, oricum oriunde. Te cunosc de undeva. Yeah. Hey, wake up you guys. Căinușă și Dezbrăcatul, o emisiune care se ascultă cu gura până la de seară să nu uit să mă uit la, să nu uit să mă uit la festivitatea de începere a Jocurilor Olimpice de la Sochi, să vedem. Eu înregistrez deschiderea. Da, să vedem dacă au care de transmisie, dacă nu s-au furat. Iată, o nouă problemă la Sochi. Pernele pentru atleți sunt prea puține. Pernele? Da. Voluntarii se plâng de faptul că au trebuit să cedeze pernele din camerele lor, deoarece atleții ajunși în sat olimpic nu aveau perne. Da. Ia să vedem. Foarte bine, pentru că majoritatea fac lumbago. Să doarmă fără pernă. Organizatorii au întâmpinat mai multe probleme cu doar o zi înainte, adică ieri, înainte de deschiderii oficiale. Astfel, spațiile de cazare nefinalizate, de să nu au acoperiș, cred. Apa periculoasă din hoteluri. Păi da, mă, de-al lor, ei nici nu beau la Sochi apă. Toată lumea vodcă. Ca pe apă beau. Câinii vagabonzi. Au câini vagabonzi? Da. Păi și atunci de ce nu-i bagă la proba aia de tras de sanie? Și au ciobănești ca ocazie în modelul ăla pe care l-ai tu la cheia. Aha. Dar și alte probleme ridică mari semne de întrebare cu privire la cheltuirea celor 52 de miliarde de dolari. 52 de miliarde au cheltuit ăștia 52 de miliarde. Îți dai seama ce iah și-a luat Putin, nu? Dar te gândești câte firme căpușe, ăia cu catering, ăia cu pernele, ăia cu... Am nevoie de o firmă pentru cearceaful. Dar pentru... sună cunoscut, sună tare cunoscut. Auzi, da, la noi de ce nu s-au gândit, ai, nu știi, să facă și o olimpiadă? Dar vezi că n-au făcut? Să facă și olimpiada de la Comarnic, să o fac. Nu, de la Comana, că e mai aproape de București. Nu, nu, să facă undeva, să lipească și autostradă de ea. Bine, la noi o să coste de două ori mai mult o olimpiadă. Dar cine cântă în deschidere? Cine cântă? Ala Pugaciova, când cred că o să cânte în deschidere. Singura problemă, cea mai mare problemă pe lângă asta cu pernele este la final, când o să găsească atleții, o să n-o să-și găsească de altfel ceasurile. Știi că ei au o problemă, rușii, cu ceasurile. Asta o să fie o problemă mare. Bună dimineața! Bună dimineața! Și câte nopți și zile am stat cu gândul doar la tine. Urăsc să trăiesc ascultând non-stop balade de iubire. În lipsa ta orice pară de vânt e ca o mângâiere. Nu mai suport să trăiesc nici o zi într-o lume fără tine. Ombrățișar. Îmbrățișare, o sărutare, un loc sub soare vreau în care nici măcar un singur gând nu doare. Te-alung și te chem iar, te las și iar te iau cu mine și în vise și oriunde m-aș mai duce în lumea mare. Apa, apa, apa, cheva la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bună seara iubito, mă aștepți ca și când numai eu și cu tine am mai fi pe pământ. Și nu vreau să fac să te doară, promit că mâine o să vin, dar nu pot iseară. Am încercat să te sun, dar n-am mers, de parcă ne sunam unul pe altul în același timp. Gândesc, așa coincidență n-am mai întâlnit, nu mai pune întrebări că mă obli să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau. Îmbrățișare, o să bună dimineața. Ce mi-a instalat aici? Auzi ce mi-a spus domnul dezbrăcatul Adina? Zice, da, lasă mie telefonul până luni, că ți instalez eu pe el tot ce vreau eu și tot nu știu ce. Păi da, pentru că tu nu ai o grămadă de lucruri acolo și nici nu știi, nu te pasionează. Mi-ai pus telefonul în mână să-ți instalezi o grămadă de lucruri. Păi tu crezi că eu sunt IT-ist? Am eu față de IT-ist? Ai față de IT-ist, să știi. Cineva a ghicit totuși ce telefon mi-am luat. Domnul se numește, de pe Facebook este, se numește Tiberiu Gal și zice așa, eu cred că ai un HTC. Da, ai dreptate. Așa e? Ai dreptate, este un HTC. Bravo, să-l folosești cu plăcere, Mișu. Întâi trebuie să citesc manualul de instrucțiuni și după aceea. Peste puțin timp, doamnelor și domnilor, înainte de festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Sochi, vom face festivitatea de închidere a Jocurilor Olimpice din matinalul nostru, moment în care vom dărui o tabletă Evolio. Și anume, o tabletă Evolio. No, și mai avem și varianta asta. Din cele 1426 de mesaje, doar unul este câștigător. Mai multe mesaje, mai multe șanse la tabletă. Nu? Sigur că da, iată și o ultimă știre din această dimineață. Știrea de aia bună, nu? Da, iată, să vedem știrea cea bună. Da, ia să vedem. Ia să vedem știrea cea bună, nu o găsim, găsim una mai proastă. Taraf TV și-a recăpătat licența după ce a promis că elimină femeile sumar îmbrăcate. Știți că le-au dat voie în continuare să emite. Deci minorii sunt în siguranță acum, rămân doar cu versurile agramate, muzica proastă și modelele greșite. Bravo, CNA, felicitări! E contagios, băi. La fel și râsul. Căinușul și dezbrăcatul. Te trezești trezând. Da, ne trezim trezând. Bună dimineața. La 9:53. Comisia a stabilit. Comisia a stabilit. Reprezentantul Ministerului de Interne, domnul Mihai Română. Domnul Dan de la Fisc și domnul Codruț de la Autoritatea Tutelară a Copiilor. Toți au stabilit unde se va duce această tabletă de astăzi. Să știți că avem și săptămâna viitoare tablete. Avem. Stați liniștiți la locurile voastre. O tabletă? Da. Se duce. Da, înainte vreau să mai citesc vreo două. Hai să mai citesc vreo două. Așa, de mesaj pentru despărțire. Dragă, de mâine ești o femeie fericită, poți face orice, dar mai ales te poți muta la mama ta. Și mai e unul foarte tare, te rog. Și nu ne va spune, ne despărțim, a zis că îmi face o surpriză de ziua îndrăgostiților, mă prezintă nevestesi. Dar câștigătorul este pe fir. Bună dimineața! Cum vă numiți? Bună dimineața! Iulian Marinescu. De unde sunteți, domnul Marinescu? Din Ploiești. Foarte tare, bravo. Ce ne-ați trimis dumneavoastră? Ce mesaj? Acela cu DNA-ul. Am trimis două. Fii atent. Vom fi împreună până când DNA-ul ne va despărți. Felicitări, domnule. Foarte tare, domnul Marinescu. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult de tot. Sunteți în trend. Felicitări pentru emisiunile care le faceți. Sigur că da. Mulțumim foarte mult. Aveați tabletă, domnul Marinescu? Deocamdată nu. Aveți, de mâine aveți. Unde lucrați dumneavoastră? Vă mulțumesc. La DNA. Deocamdată sunt freelancer. Păi tableta o să-ți ocupe timpul, păi, exact. O să vezi, o să stai numai și numai pe tabletă. Ca să-ți găsești loc de muncă, nu de altceva. Bineînțeles, mi-am dat silința. Da. Bravo. Bine, felicitări. Vă mulțumesc mult încă o dată. Zi bună în continuare. Că ne-ai ascultat. Mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat în această dimineață și ne reîntâlnim în aceeași formulă fericită. Luni la ora 3 7. Îndrălăi. Chiar am putea să numim emisiunea 3 Îndrălăi. Putem să facem, tu știi, balada? Balada. Celor 3 Îndrălăi? Da. Și așa mai departe până luni. Îndrălăul cel bătrân. Adică la ce te referi? Nu, m-am uitat la Dan. Ah, am înțeles. Ok, ne auzim. Și cu ăla.